Hey. Recording. The bandu. A wallet on it. Yes. Alaya. Invade. Hey. Me de ya mia. Makame gona me toto paye. Mako sem. Me brina e dia ya se de. Ako de so awa yena jene se boye. De shi yoni yo ben wise wo jayin. Bama sone ne dabre. Se adie. O die wabo bo wanu me buo. Ti wu jayi me ti dia. Unko kan wanu edro. Unu ma beton yoma pepa we ni muni suo. Ube ton ubi nyadia ube hu o yinye bubro. Ansa na gube gu se sona jene ene nyansa na yesa. Masa je wa jene muti se kanfa. Kransa ga feya beda ne wakasa kasa. Na pressure ma we di fante. Doko non ne fante. Yama we ninda hoti koko krachi ne yewo se wati ato ebia ne mpa boate kudasi ni nkomo wade san okoda pa wase ne yeni se oji na ho ohweye na wanhwe anse ye kan furu dia furu ne kan fu watacha obebu wana yama ni sipi sita ese bebi ye chire na akoye bisi basa driver wati ana ye kan furu dia furu ne kan fu watacha obebu wana yama ni sipi sita ese bebi ye chire na akoye bisi basa mate wati ana. Messi wa beka junction mi ko new town ni aka me de beya trot na fe jenyuma wo de beya cross no traffic new sound ti fa ko jogging safe wo ye ma show magro enya ne wo kakre ama wajo tel tel tel sabre wo mpa so chiu jine ye ne mere na so ni aye de ye kado pre hostel nya no koda na asa ama na to nsemfo a asem no kran so ye to sebe nya akom na akọ ama na to ntwa ho a moti ya krom so ye yimaje. Mate se ton line suwa suwa kodi Sisi adie wo ton ma o chin abochi Eda uti mi fobe wura wo kaba fo abeti Na ube huni se wevye waya abwebi Ye kan furu di afro ne ye kan fu watacha Ube buwa na yama ni si pinsita Ese bebi ye chire na akwe ye bisi basa Driver wati ana Ye kan furu di afro ne ye kan fu watacha Ube buwa na yama ni si pinsita Ese bebi ye chire na akwe ye bisi basa Mate wati ana New town we day A wireless alliance invading the bando. This wag one day. Everything Umaga. Nice. Big up yourself. Crazy beat. Nima. Next time. Gideon Falls. Come here. Straight. Tubuma binku na krumetru. Download exclusively ZackNationGH.com.